الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ده رسول الله عليه الصلاة والسلام قل سيرت أغبى يعني چې د مؤمنانو لپاره پاره پاره کې ډیر سبقونه در نه پراته دي د دې زمونږ راوړل سوال خبره چې شپږم کال د نبوت په آخر کې یو څو کارونه وشولو حمزه رضی الله عنه ایمان راوړو عمر ابن خطاب رضی الله عنه هغه ایمان راوړو چې د دې د وجه نه احوالو کې ډیر تغییر پیدا شو اغه دا ظلم او د کفر چې کوم ډیر ریزی وي هغه کې لږ تغییر پیدا شو لږ رڼا راښکاره شولا مسلمانانو باندې لږ معمولون ته اسانی رااله ندی کې یو بل کار مشرکین او کړ چې هغه به کل ممکن کوشش کاوه د نبی صلی الله علیه وسلم د دعوت د ودرولو چې دا دعوت بنجدا توحید په دې خلکو ډېر بد لګي دا الله دې والی خبرې چې په مشرکین او خلکو په کافرو ډېر بد لګي د دین خبرې تاسو ګورئ چې ځکه بیانېږي نه برداشت کوي کافر د دنیا په هغه سر کې به خود د دین خبرې نه برداشت کوي ای باندې چې لګي د کبمونه به هی به بهر کیږي څو به نه خبر کیږي کوم مسجد کې سنت عمل او شبای به خبر کیږي نو پدې کې اورځي رسول الله صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کې ایواز نه ست ده او د مشرکین عادت دا چې ایوب په مسجد حرام کې ګرځا پیر مجالس به جوړ کړي او د غف شپ ځای جوړ کړي قرآن کې ذکر راځي چې دیو بیت الله کې څه کې خسره شپېلې وي او لاسونه ټکې د دې قدر د وسره عبادت نشته سوا د غف نه وما كان الصلاة عند البيت إلا مكان وتصدي مشرکین هم بده خبر مجلسونه که نیست پا دیکی دیدی مشرکین یا مشر دی عطبا ابن ربیعه وكان سیدا في قومه قوم که سردار دیدی قریش طبیبی لیچه الا اقوم الى محمد فاکلمه استاسو خوکنه دا جزا دی محمد رسول الله بسی ورشمه او یو سو خبر به سو کوم لعله يقبل بعضها شيء چې بعض خبر به قبول کی او فیکف عنا ونکف عنه بس او بس موږ نه بنش موږ دا غنه بنش موږ چې خبر نه کوي او بس موږ دا غنه خلاص شو او بس موږ نه خلاص شي دا لنجه به ستاسو ختمه کو دغه څه خبر به تاسو پیښ کوم نایوږي چې ورشه دا خو څنګه مقصود ده دا خبره باز کې د جملې ما درځي په طریقه باندې واوري حق چې کله لاوله کې بیانېږي نو دا کافری بالکل او دا مبتدعين خلک یې نه مني دا بالکل نشته او دا دروغ دي د څه وایي چې لکه زمانه سره به حق باندې کله کودريږي کلک ولاری ولاری به داوای چرا تک دا دغم دی دغم وی و دمرای دازمان الار غوره دا دازمان مذب چرا دا غوره دا دغم وی کلی کن دادن غوره نده منصوب شانی خبری به دی خبری تراشی چلک از زمانه سر داوت نور وی که نور او کلک کدری که به حق بنده نبی وی تک دا چه دا دوار سهی لاری دی تراشی اخر کې به دې تراشه چې ټیک ده داستاسو طریقه غواره دا وابزله به دغه په وس موږ څوک وس د معاشرین موږ مجبورې د رسم رواج نه مجبورې یو د په خا زمانه رسم د دین په دغه طریقه چلول د وس څنګه پریزنو ټیک ده دغه تاسو خبره به غواره یو خو دې تراشه خوشبین دي جوړ شه به اخر کې دې تر اوره سي چې رب د تاسو خپل کار کوي داستاسو بالکل صحیح دی تاسو کوم موږ دې څنګه خو موږ پریزنو من ته سموه وای اخر بس دفاعی صورتی جوړ شي منګه اوس به من ته سموه وای مشرکین دی زمانه کې دی وخت را رسیدلی سره بس من دې اوس بری دی خو شي په ستره کې سره دغه دعوت بنکو ودعلی کی سره په حق باندې کلک ولاړی چې هله حق باندې کلک ولاړنه معمولی ونه حادثه راشي او سره سره پری دی دا نقصان دی ناجو ته جو ټیک دا ورش او د بلال او رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا کې کیناست او دا وته ویل چې یا محمد انی اعرض علیک امورا تدز سباز خبرې پیش کوم لعلک تقبل بعضها بعضه به تقبل کی او دا دې وجنه با زمونږ ایست صلح راشي ځکه انک قد جئت بامر عظیم ته لوی خبر راوړل درې د لوی کار د کړه د موږ د دې غټه خبره لوی کار دره لکتلې ده غدا دې شي فرقت به جماعتنا یو دې د دې خبر په وجه باندې موږ ډله کې تاسو نه سوال راواز موږ د مکی ولا یو خلکو تاسو کې اختلاف پیدا تاسو دې ټکو ته فکر کاوي اختلاف چا پیدا کاو دیو چا ته نسبت کوي تا اختلاف پیدا تفریقی پیدا کړل اختلاف په معنا باندې نه پوي وصفحت به احلامنا اول دا کاروږي چې زمنګا عقلونو ته دي وصفحت به احلامهم او د دې په وجه باندې خپل قوم به وقفي دي وکړل چې دا به وقفه دي نه پوي ته پوي او وعدت به آلهتهم و دینهم دا یود آلهه و دا یود دین عیبنم وی شد آلهه چی دی دای سمیشی کولی و دا بیکار دی و دا عبادت لایق نیدی و کفرت به من مضا من آبائهم و دا دیو پلار و نکت دی کافر وی چی دا کافر دی کافر و دیو دا تکیم نغرا کهو دا یود پارا چی دا کافر نیدی کافر دا با کافر وی لیکی مداه تعالیره لوی خبر را وړه ده نو فإن كنت تريد بهذا الامر مالا جمعنا لك من اموالنا حتى تكون اكثر من مالا کته دا دین دې لپاره بیانې چې پیسې چرته پدې جمع کې مال غواړي نو موږ به دې یو کوچ په اتفاق سره به شاند تعالی واچو او ډیر مالونه برابر جمع کو پټول کې وته مال دار شې زه دا کار به موږ په دعوت پرې ده وإن كنت تريد به شرفا او كستا غرس شرافتي مشريدي فكاري صوتناك علينا من بدي خبر مشرك دا علاقي مشر بتاجوك حتى لا نقطع عمرا دونك ستا دي جازين وفا غير باني وفا سلم نكي وستا بفا سلم باني وفا سلم لكن مشر في وفا سلم آخر كي آخري حرف بستاي وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا وكتشرت باشي وعلي من بدي باشاكو دلاخي مشر بدكو باشا بدكو باشي حسيت جدائي وده مشاري ده كلي حسيت جدائي وإن كان هذا رئيا لا تستطيع رده او كداشرت پيري او بتابان ده ناشتي او تي طاقت نلوي داغي ده واپس كولو نو بذلنا لك من اموالنا حتى نطلب لك الطب من بخل مالنا خلق الطب تعالى طلب کو چھتا ڈاکٹر بدل رہا ول طبیب برا ول او معالج شغس کا دوائی ہوئی فإن التابع قد يغلب على الرجل او ربما غلب على الرجل و ذکر دا تیرے سوی بنی کل کل کینی او دا زری آغا دماغ خراب چی غالب شی پی او انسانو تا مغلوب شی یا کمزور شی نکیلی شی پتا پیرے ناستی نو تا مجبوری تا دی مجبورتی دو وجن دا دعوتو نکی لگے بیانے پا دی خبرو کی تابانی کم خبر یا غمانگ تا وکا من بدل آغا کارو کو خدا دعوت دی پریده دا اللہ دا اللہ یوالی خبری مکوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلتا ویلی چو قل یا ابا الولید اسمع مخیو دا خبر کردوا وایا زبستا خبری دا واکی دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا غوی خوص ریتس متنوائی اوغا لگی دا دروغی شروع کردی دا خبری محاولا دا خبری اراده که چا نکی دا والا دا نبی رسول الله اور اور دنو به تو چا فرح ته بل ولید تفارغ شو لوایا و يفسمع مني ما نم خبر و اسرا اور لو يا ابن اخي تم و يزبم توكل دجن ادم لمیجی د کافر او د اهل بدع او د مجرمانو خبر تم کله وکي فضل دسی بوتنه جن اور مست خبر و اذا تم و يخفل غرد تشکه چا غرد تشکه خپل عقبت مکمل و اور بس به ولا بيته سيته کس جواب ورکي دا خبر منځ کې چې د ورود انګلین هغه دا غره به تشو یعنی او تبا خبر ولا منځ کې وکی نو دا د محاورې طریقه نه ده د مجالسې طریقه دا ده چې د بل سری کوم غصه ده پرې جګه ټوله وکی او خبرې وکی چې تشې کله ذهن فارغ نه به تخبل خبر او ذهن لا فارغ نه دی مخکې نه خبره مشروع کوا ولې چې شروع د کسا کی دا اصول لکه دا شریع دا لراغه غصو و دا شه پا قارو یو خبر زهن کنی ولی و یو اعتراض ناغل لک مقوار که چوه وایا شه اغا طول خبری اوگی چه اغا سا علم چوه سره دا اغا ختم شی نبی دا اغی جواب و دا اغی نزید کست خبری تا وکل شی نو ضرور با دا اغا تسلی کی دا اللہ بایدان سره که و نشول اغا باسی بدبخت های نو نبی رساد و سام دی کافر ته مشرک الاول ایمان نه اوریږي بس تا خبرې اورم دسه وته نه وای کافر ته ناشته دی هغه ته خبرې کوي او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم نه وی هغه مته وی چې ته ما دا وکی ده نبی صلی الله علیه و سلم ته خپل خبرې ونه کړلې قران یې ته شروع کړ داغه طریقه دا و چې دعوت به په کتاب د الله تعالی ورکاو او عرب په قران پویدل اعوذ بالله نه بعد بسم الله الرحمن الرحیم یو سوره فصلت شروع کو حامیم تنزل من الرحمن الرحيم كتابا فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي أذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون دائتنا وتندس ويل ويل يدرس الله صلى الله عليه وسلم وينادى هذا القرآن الكريم جاء غير بكم ترز بان دي وايا يكي بس وانا خوند وسونا لذت بو وسونا سر ببكي ويوز منغ وينادى جدا دعوت پا شكل بان ودى نبي الله صلى الله عليه وسلم پا جذب بان دا اتنى ولشي بس وانا خواهو قرآن كي اسم بيزت حلاوات ومزادة جسر وايا دا اتنى وطبيب يالو جب دا اتنى كي الله دا قرآن متعلق خبره کرده دا جسو دا قرآن نعراز كي دا غيب بدي بيانا کرده بدي صورت كي اعراز عن كتاب الله تعالى د الله د کتاب نه چې څوک یې اراس کی دا سورټ ټول پاګی باندې رد دی چې اخر کله الله کتاب له مخ ماړه وای دا ضروری دی مهم دی دیږي چې کومه عقیدې دی دا خپل کې دیږي چې کومه اعمال دی دا صحیح لار ده دا چې کوم نظر یې درکې دا صحیح لار ده تاسو ته د ډېر حد پورې ویو دو ته وګي خوسته بازار وایته کې دا دی چې کله دی آیات ته ورسېده دا لسم آیات کې راځي فإن أعرضوا فقل أنذرتكم الصاعقة مثل الصاعقة عاد وثمود كدي مشركين شرط مقوالا ودا قرآن نمانا ميزمع نبي وتهو آيا وردت تاصل يرد ركوما شد عجان وثمودين بشانت عذاب بدل الله ورد ركي الصاعقة تغيب بشان عذاب بدل ركي عجان الله تبا كريو پا هوا باندي ثمودين هلا كريو پا چغ باندي او زلزل باندي هاگا شان صاعقة بدل باندي راشي بارا نبدي كدا عدبش دی وی ویری د زکه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک دی دی یقین چې دا پیغمبر حق دی او دغه دا خبره چې دی دا صحیح خبره دی وای فاسد او دا خپل باندې لاس کې خوده چې بس کا الله ته وګوره او رحیم خپل ولی ته وګوره چې دا نورمال ولا وجه دا ده چې د الله د عذاب نه ویریدم چې دا سائقه چې د بمو مې نظر نه شي الله ورځ چې کوم دمکی ورکړې دا شټی نه دی د قران نه کفایده سره اخلي د الله د دمکیان نه بهیریږي چې هغه دمکیانی بندگانو ته ورکړي زه به تاسو ګورم کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون د دې اتنه په خون به تعالی پوه شي چې دا تزان ته متوجي کی چې الله موږ بندگان ته وایي چې تاسو به خبر تر ازي کنه به راځي زه به تاسو ګورم دې دمکی باندې دا مشرک وې دنه زکه هغه پاتې ده کله چې واپس روان شو نبی صلی الله علیه وسلم نه قران واورید مشرکین قال شوارغ ناغي ویلې چې والله لقد جاءكم بغیر الوجه الذي ذهب به فبل مخبن سراغ کم مخبن جتلو نه پاغ مخبن سره واپس را نه سړي شکل بدل شوې د سنه جد باندې چرته جادو نه کړه دا شرط مسلمان شوی نه ای به دې ته جادو یو په دې کې جدارغ ناغي وځوي چې ما ورا اکثر حوال لس خبره ده نو هغه زوی ویل چې را ما خدای خبري واورېدل امام ته خپل پیش کړل په داغه چې کوم خبري ما واورېدل والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانه قسم په الله کدا نه شعري نه سحري نه كهانه دا درې وړ نه دي شعرم نو دا قران او سحرم نو او كهانه تم نو ځکه دا درې وړ خبري مونږ پیژنو دا سبل شاني کتاب والله ان لقوله لنبأ عظيم دغه د قول لپاره نبأ عظیم ده لوی خبر ده ان لقوله لنبأ عظيما دغه د قول لپاره بنبأ عظیم دی لوی خبر به دی بډی لوی انجام راوځي زه ته یو راي و در کومه خلکو هغه دا چې داخل بینه هو و بین العرب ده دی عرب د سفر دی د محمد رسول الله ایت سمته مو یاوي ایت کارو سملاره فاتزلوه تی جدا شي ایمان به مراوړي او جنگ ما سم کوي مقابله ما کوي ولی فیظهر علیه العرب کدا عرب خلق شرطه بددبانی غالب ش عرب را لو دای ملک اوسته هلاک ختمه ک ته کدا نو عرب کوم د خلاف لګان فقط کفیت مو بغیرکم بل سو غراغه استاد کار یو کا تاسو هم دای را درې دا سره وجنه بس بل سو بدله ملکی و تاسو سره کار مل راي وإن يظهره عليهم أو كشرد ده پاغي بني غالب شد عام عربي وني ولا ود ملكني وني ولا علاقي وني ولا فملكه ملككم وعز وعزكم ده دبا شي خستاسو بشي ده كان او ده عزت بيستاسو عزت ده زك خلق قومي سره ده فقوم كي جو سره الله رب عزت عزت ولور كي خد داخل قوم بده عزت من كي كان قوم كي جو سره بادشاہ شو غټل قوم ته ده بچي نسبت كي تك الله قران كريم كي دي قريش تويل دي او نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم ته خطاب کړی دی چې و انه لذکر لک و لقومک و سوف ترسلون دا قران چې د استاد پرم شرافت دی استاد قوم د پرم شرافت دی یو معنی په یاد کې دا کتاب خدای عزت کتاب دی داخله په ولی ایمان راوړي دا څونه عزت ما قریش له ورکړه الله چې دی چې مې رسول منتخب کړ سره مې به کې منتخب کړ ما غته وه وکړل چې تعلم ته خبر ورک دا خدای قوم دی لوی عزت دی کو سوف پر عزت پوي یو قوم کې یو عالم پیدا شي علم ولا سره به پیدا د څومره د قوم عزت دي چې الله غي له ورکه ولیکن قوم په عزت باندې پويږي نه یو قوم کې یو مجاهد پیدا شي دا یو عزت دي یو حافظ د قران به پیدا شي دا عزت دي خو ډیر خلک په عزت باندې پويږي نه په خپل عزت باندې نه پويږي نو دا خبره وکړه چې دا فریضه ده د دې سموي وایي ځکه دا د دې کتاب ته ماوري ده چې دې به خامخې یو لوی خبر راوځي او عجیب انجام به راوځي نو جاهلان خلق په ځان به خبر نه پیا کاوه د زد د وجنه او خیر ډیر زیاتو لیکن زد به یو زد د زد سره تباہ کوي تکبر او زد عینه د سره همیشه د بره تباہ کوي دی ویره چې سحرکا والله محمدن برسانی په جواب باندې جادو کړه تا باندې جادو کې دماغ یې لګټ ور کړی دی څه خبره ده نو دوی جهاز راي فيه اسما دارای ده فصنع ما بدالکم تاسو څه کوی غو کوي و ما خپل یو رایه دل درکړه لا او دا رایه د نبی رسول الله صاحب خپل خپل خوا د سې رایه د قریشو مبارکي حدیبی واقع کی راځي رسته ان شاء الله تعالی چې نبی صلی الله علیه وسلم د قریشو ته دا جواب ورولېږي چې د سې وکړي چې تاسو ما سره جنگونه مکوي ما د نور کافرو د پرېدې کزه چې ته پای باندې غالب شوم بس تاسو خوخه د کزما دین کې داخله کې راشي داخل شي کنينو بس خپل فکر وکړي او که چرته زه غالب نه شم او د عرب ما باندې غالب شو زی وجلم نو بس تاسو هغه چې کوم مقصد دغه به پوره شي کنه تاسو ولې زما مقابله کوي نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم دا خبره روست زمانه کې پرشت پیش کړی و چې تاسو ولې مقابله کوي ځان چې تیول خراب وای او د حق مقابله کوي دا د نبی رسول الله د دعوت طریقو د یو قوم د هدایت لپاره مختلف طریقې اختیارول چې د نبی صلی الله علیه و سلم د سیرت زمونږ د لپاره رهنما دی رهنما الله را خودونه کړي چې د سې طریقې به سره د هدایت لپاره اختیاري د خلکو د هدایت لپاره به د سې لارې اختیاري څنګه چې نبی صلی الله علیه و سلم اختیار کړي دي په دې باندې مکارونه چې ایته پته ولګې درته چې نبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مال غواړي نه شرافت او مشری غواړي نه باشي غواړي او نه کپیران مران پناستري دا څه به زی خبرې دي انبیاء علیه السلام د مال د جمع کول لپاره ناراضي بلکې پیغمبران مه الله زکات خیرات حرام کړی وي انبیاء علیه السلام په بچو باندې حرام کړی او داغي میراث یې ناروا کړی چې میراث به بچو ته نه پاتې کیږي دا ول الله دې کوي چې دی باندې زکات خیرات حرامي میراث به نه پاتې کیږي بچی به خیرات نه خوري زکات بنه لی او د انبیاء نه چې کو پیسې پاتې شي دا بیت المال دا به د عام مسلمانانو د میراث خورو بنه وي وجه دا ده چې دا خلق بزرگونو کې چاته شبهه پیدا نشي چې دا نبی نو واسه د پیسو د جمع کول لپاره راغلی یو خه غټه خزان لا وکړي باج بوای چې بچول خو خه غټه وکړل خپل خو پیسې ټیک د ناخستر خو بچول خو لري غټه وکړل به د دې د وژن په نبوتی اعتراض راځي نو الله رب العزت هیڅ قسم لکه د مجد کې نه ستوب مقدار باندې او داغم په نبوت باندې نه پریوي نبوت بالکل صفا ساتي چې د چا شبهه نه چې د قیامت پر ورځ باندې بندگان الله را غیری یو ور دی بوزي خپل حجت په قائمین ډیر مضبوط دلیل به الله سره لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل پیغمبران چې الله را ولیږي د خلکو دلیل ختم شو وز موږ د ټول انسانانو دلیل بالکل نشته چې الله دربار کې موږ پیښ کوو چې الله موږ نه پویدلو یا نبی باندې دای تراز موږ یاد او یاد هیڅ تراز د هیڅ بنده نشته الله را وزه چې کوم بندگان ور ته بوزي دا په حق باندې به بوزي ادا واقع خبره ده ځکه چې الله سبحانه و تعالی د انبیاء علی ګری خاص کر محمد رسول الله علیه ګری چې هغه باندې هیڅ قسم داغ نشته او معجزات یې ولادت شوی کړی لکه داغه بیان د بازو به ان شاء الله تعالی خپل مخارج دا کار وشه لیکن مشرکین چې به نه سال دل دا کلکه مشوره وکړه ده قران کریم کې راځي ام ابرم امرا فانا مبرمون مشورې ته کې ځکه کلکه مشوره وکړه چې محمد رسول الله وجه د وجلو نه بغیر باندې دا شای نه پریدو د وجلو بس د وجلو نه بغیر باندې بس دا مضبوطه مشوره ده دیو د مخکنه وا چې چا مړ کنه د هجرت په وخت کې مرزي چې دیو دا مشوره کړو چې وجنی الته خاص ټیم له مقرر کاو دلته څه خاص مقرر شوی نو چې چا مړ کوي وی وجنی نه بدی کې ابو طالب چې هغه ویری دا شرط دا مشرکین چې دی د قتل راځل لري او د څنګه چې دا ورانه لمن نه کیغه په الله نه ربانه کړی وو دا غه حفاظت یې کاوه پنځه څلوه کال یاد دې صد پاسه دون حفاظت یې ولا کړه ابو طالب لګیا دې مشرک دې لیکن د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حفاظت کی ځکه چې هغه وی نه د جره د مشرکین غلط اراده لري او د دې دا خبره ورانه دي ابو جهل کانه راخص نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم سجده پرو دې په سر باندې ویلی چې هغه وژنې خو لیکن الله حفاظت وکړه عمر رضی الله تعالی عنہ د نبی رسول الله د وجل په ستلې مخکي لګا زمانہ مخکي وسې ایمان راوړل دي لیکن لګا زمانہ مخکي هغه د قتل اراده کړو عقبې بن ابو معید را لګې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په مړی کې خپل شوله د صدر شوله راکاږي راکاږي عمر رضی الله خفقه چې نږدې و چې وجلې نو دا ټول احوال ابو طالب لدل نبلي کې د خپل خپلوان راجم کده عرب خپل یو ترزو بنو هاشم او بنو المطلب د راجم کړل هاشم مطلب د دروازه ورونه د دې بچیو د هغه بچی راځه ما کړل او دا لري راټه قرانه و دې زمانه کې دی دی ویلې شرا تاسو د څه وکړي چې ما سره لکه زکه څنګه محمد رسول الله حفاظت کوم د څه به تاسو کوی ما سکله کو درې خپل هغه جواری عربي چې کم دی د عربو چې کم پنای ور کولې هغه ما سره دا اختیار راکې زکه چې دا مشرکین را لګي دا قوم را لګي دا سره وږي نه خو لپاره شرم دی چې زموږ د کور نه یو سره اغه مطالبه کې چې موږ لرا کې چې موږ قتل کو وی وای نو موږ له خپل لاس باندې ورکو هغه مړ کې دا څونه د شرم خبره ده څه غیرتی خبره وتا وکړل په دې کې هغه ټول اتفاق د ابو طالب سره وکړ چې بالکل موږ ستاسو مرګري په دې کې چې محمد رسول الله حفاظت به موږ کوو هیڅ څوک د تفاوت نه شرات نه لري تر څو چې موږ مړ نه وي څوک د تفاوت نه شرات نه لري زړه کې دا غیرت واښول دی کې ډیر کافر دي او لکه په کې مؤمنان دي کافرم دا ویل چې موږ به حفاظت کوو ایمان والا هم دا ویل الله د وجه نه نه چې الله نه ګني یری یا د اخرت اراده لري بلکې دا د عربیت د قومیت یو د قومیت د وجه نه د جواری عربي د وجه نه د عربیت د قانون د وجه نه او د خپل ولای د غیرت د وجه نه دي شوای د خپل ولای د غیرت د وجه نه دا کار اختیار چې دا خبر اختیار کړل نه پدې کې ابو لهب ته جدا شغه زغه سنه مرګره کې زه محمد رسول الله کلک دشمن دې زی مقابله کوم نه غلال د قریش سو درید دا تر دې لیکن ډیر غټ عدو دې لدود سخت دشمن هغه ای سو درید او دا نور کافر دي کوم مومنان دي خوشی د رسول الله سم خپلوان کې راضی بنو المطلب او بنو هاشم کې راضی دا ټول د سو درید دا ټول چې ودرید د مشرکین دل د پته ولګیدل چې دا خو ابو طالب داسې کار وکړ خلق راجم اکڑو زمان پا مقابلہ کی ناغیل اول دا قتل ارادہ وانا دل دے یو بل ارادہ وکا دا قتل ارادہ پتہ وسا تلا و دا غیر سر سر یو بل پیسر آگی وکا دا پیسر دا وکڑا لدی مشرکین اخبر مابین کی محسب علاقیتا ویلار محسب عزیزی چو توسفای مکم و کرمی دا غرشات تا شکم علاقہ دا منات دنیز دی عزیزی خیف بنی کنانا محسب و وادی محسب دی تلال جمع شپایی که اجتماعی علتا وکلا پا دی اجتماعی که اقیو دا خبر وکلا چی ابو طالب تا سو گو رئی دا دی سری حفاظت کهی یو وسی دا اخبر خلوان امرا جمع کل اللہ واقعیم زان سر ودر اول او منگ لدا نراکی چی منگ دا او اجنو قتلی کو گورا منگ تا دام طالب وکلا دام تا وکلا دا یو خبرم نمانی نرازه دسی کهو چی دیو سر مقاطعه کهو دا عزیزولی تکر کهو تکردی خلاص ریپ عزیزولی بانی ری او غیر بی پرشته بانی دا کار کهو عزیزولی تکر کهو عزیزولی اسر نکهو او دا دی زمانی دا حکام او دا سیسی خلکو دا اسطلاح مطابق اقتصادی پابندیم پی لگو یو اقتصادی پابندی بل عزیزولی کر کهوال او دا دوار درگران کارون دا جی با کلی کی سریز خلوان او کلی والا دا سریز سوران اکی پلار د سوي سورانه کې دا ډېر غران خبره ورور د سوي سورانه کې ازوی د سوي سورانه کې مقابله سره شروع کی دا سوي ډېر سختې په خپل باندې اسانه لیکن کور کې غران او به اقتصادي پابندي مو لګي اقتصادي پابندي د سړي خرچي کم شي او خوراک او سکا کې کم شي او لږه څنګه کرش د څه وخت ټینګې دل شي دا ډېر غران کار ده په نه کان خلکو باندې الله د سي مصايب ډېر زړه راوستي دي دلته په دې مشرکین مو سره اوستي دا کم نه بیره سم مرګري اسی په دا امتحان هغه باندې راوستره د دې لپاره چې د نبی رسام مرګري شروع نو د دې مرګرته کې پای باندې امتحان راغی نو ولې کې چې دیو په دې باندې اتفاق راغی نو صحیفه ولیکله صحیفه ولیکله کاغذ یو کس علما واجد اغنم دی بغیز ابن عامر د ابن هاشم دا بغیز چې پرشته باندې بغیز دی د الله پاک مبغوز دا راولګې دا دوی قلم را واخستو کاغذ او د هغه صحیفه لیکل او د مشرکین چې کوم شرطونه دی هغه لیکل نبی صلی الله علیه وسلم چې کله خبر شو چې ردی ظالم د لیکل د ناوته خیری وکړل ځکه د ظالم ته خیری به جایز دی چې وقات کې انشاء الله پاک د الله سره شل کنه الله سي شل فشلت يده ځکه چې د مسلمانانو په مقابله کې دا غلطه صحیفه غلط کاغذ لیکل د دین ادم علمی چې د قران حدیث په خلاف د اعلی حق په خلاف باندې کتابونه لیکل دا ډېر غلط ظلم دی دا ظلم باقی پاتې وي سره مړم شه دا ظلم باقی پاتې تر قیامت پورې خلک دا غلطه کتابونه غلطی پیدا اخلي نو دا پورا سزا به د انسان ته ملوي د امت کې ډېر خلک تیر شي هر څه نیک نه دی تیر شوی ډېر ناکار خلک تیر شوی دی غلط کتابونه لیکل دي او دای په جوړې امت ګمرا کیږي لګي دی هغه کتابونه ګوري هغه مطالعه کوي نه دا ځان لا پورا د ګناونو انبارونه اورونه په مقدارونه باندې غي جمع کړل د دې حالت نه الله پر امان غواړه چې تمشي او ستاب سرسته ګناونه لیکل شي من سن سنت سیئه بت دا بنیاد مګله نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم کلاس دا خوشل شو لیکن صحیفه کې مخکې لیکلی و صحیفه کې دا خبره لیکلې و چې زمونږ د ټولو د اتفاق کې چې الله ناخذ من بني هاشم صلحا الله نقبل من بني هاشم صلحا د بنو هاشم نه بسلحه بالکل نه قبلو کایم ز صلحه کیو سنبه کو ولا تاخذهم بهم رافه او په دې باندې به شفقت هم بالکل موږ نه کوو شفقت کې دې مړ کېدل کنه د لوګي د تند نه او د اقتصادي پابندۍ د وجه کم کېدل موږ به شفقت نه کوو حتا یسلمو محمدن صلی الله علیه وسلم الیهم للقتل تر دې چې محمد رسول الله موږ راکې او موږ قتل کړو ټیک ده بس به وسه صلح کوو ابه بس چې دای تر څو نه راکړ نو موږ به دې باندې شفقت بالکل نه کوو دا او زمون بوران عزیز په دې طریقې چې الله یناکحوهم نکاب د اسره نکی خور لول بنور کو نه بیا راکې رااله نیت کو نه بیا ولور کو دې مدد ولا یبایعوهم بیع شراب وسره نه کو نه به سخر سو نه به سالو دبل په باندې ولا یجالسوهم په یو مجلس کې بوسه کینونه ولا یخالتوهم په یو ځای کې بوسه ګډ کینونه لکه مجلس کې کنه اصل یا یو د سفر دلاندې یو لکه مجلس کې کنه اصل یا یو د سفر دلاندې یو د جماعت کې راځم کې دل یو کور کې راځم کې دشي بم نه مخالفت دغه تا وای مخالفت بم دای سره نه کوم دا پابندې بم وی ولا یخالتوهم او ولا یدخل بیوتهم او دای کورون ته منور داخلي او ولا یکلمهم او خبرې بم سره نه کوم دا شرطونه په دې صحیفه کې ولیکل دا ډېر سخت سخت پابندې نه او مشرکین مې یو خبره ده کله کله سره ده کله کله ځکه چې دین دې دې ته دا پابندې دا اقتصادي پابندې د واسیز وې دا کار وکړې شي اوس موږ په باج خلک یې ځای کاځیز وې بکړ کو دا دې خبر باندې وسا غیره ختمه شوې ده مخکې به دا ویل چې خبر به تاسو له سوق کینی او جنازه بر باندې سوق کړي او دا اوس الحمدلله ایمان والا او دا اهل حق دونه ډېر شوي دي چې شماره نشد الله فضل بغیر د جواب نه جنازې له په زرها خلک راشي بغیر د جواب کوونه چې جواب سره ته ونه کې چوتې وی کې به ډیر خلک را جمع شي الهقر الله سبحانه و تعالی دا شغلبه ور کوي ولا لږه زمانه مخکې تاسو ګورئ د څه خلک ډیر کم بخاره کېدل او الله فضل له هغه انعام ده او دا د هغه شکر ده او غلبه شکر بکار ده الحمدلله دا په باندې نه ولا کوله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې او دا په مرګره باندې په ابو طالب دی باندې دا صاحب ویول په کعبه کې دنه ځوان دا کړل او دا د ووم کال ابتدا د محرم میاش په دې کې دا کار وشه رسول الله صلی الله علیه وسلم ابو طالب دی مجبورن لار په شعبی ابو طالب کې دی راشلو ځکه چې دلته اوس نه سکینی نه سبیا نه شران لګه زه بدل شعبی ابو طالب ته وای د مکه نه بهر یو کنده د غره شاته پای کې دی راشلو و هغه کسان چې هغه مؤمنان دي هغه مسره دي او چې کافر دي په دې خپلوان دي هغه مسره دي دي دي نه بهر راوتل هم نشي ځکه چې خوف هم دي او بیع شرام سره څوک نه کوي او خبره تر هم نشته ده ډیر سم جوند ده تر دې چې بدی باندې وې دونه فقر راغی لوګه پراله په نبی صلی الله علیه وسلم د دې مرګور باندې کې بدی شابه به طالب شو چې د لوګي د وژن پانی بیا خړلې او سرمنه بیا خړلې او د زنانو د ماشومان اوازونه په خلکو وړاندې زمي کې اورېدل د لوګي د وژن د دې شعب نه د دې کندې نه اخو چې څوک بروان نو دا وزن به دې ورتل دوه تکلیف پرې باندې راغی هټ امتحان او دا امتحان درې کال پر مسلسل روان درې کال مسلسل امتحان لږ ورځې شل دې نه وډې زه تکلیف کیو دا ایمان والا او دې باندې راوتل مگر څلور میاشتې به صرف راوتل د عزت څلور میاشتې چې کوم دي چې دا شوال میاشت ده دا اوس چې شروع ده او به روسته به زول قیاده ده به زول حج ده به محرم ده دې څلور میاشتې خدا شوال چې دا په اشهر الحرم کې داخل نه ده دا په اشهر الحج کې داخل ده اشهر الحرم چې کوم دی غزوه القیاده ده ذو الحجه ده محرم ده او رجب ده دغه څلور میاشتې کې به دی راوتل دې څلور میاشتې کې به یو دعوت هم کاوه بار نه چې کوم اجازه راتل هغه ته به دعوت ورکاو اسلام دعوت به پیش کاوه ځکه په لوګه کې به مایو دعوت ده شنو چې صرف د خپل خېټه غم وسري اوس موږ مسلمانانو کې دا مرز ده وړو لښان ګران چې اصل څه د سر رو غم ده نو زه د اخرت غم شته دي نو زه د قبر غم شته دي نو زه د اسلام د غلبې غم شته دي سره د سر ورو غم سره دي دا ګوره د منافقانو صفات دي په دې خبره ځان پوهه کوي منافقان چې په حد غزا کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د تکلیف دي صحابه شهیدان کی نو وطائفه قد اهمتهم انفسهم یو ډله و چې دا غي سر د خپل ځان فکر وسره چې زه سره بشما نبی رسول الله خپل کار کوي نور مؤمنان خپل کار کوي د الله رض کی په خلکو باندې چې د شي صفات پکې سره د فیټه غم کول دا وړه خبره ده فیټه زموږ الله مړی کې د شي ذکر کړه کور کې ما ځان نه وای وای دا وړه ګران شو زه هم چې په شل زر به بوري شم الله به موږ راکې ان شاء الله غم مخه وای په شل زر دي شه خیر ده دا پیسې به الله به موږ راتړي راکې شه زه په سلوي سره دي شم الله به موږ راکې 500 سره دي تا دا څه خبر هوند الله دا یو شي ګران دل ارزانې دل الله ته څنګه خبره نه ده چې هغه تعالی درې کې ګران دي مخکې بچی ده په یو روپۍ باندې وډوړې کېدلې په خاصه معنی کې په یو روپۍ باندې بدای کېدلې اوس به دا شي نه کیږي لیکن هغه کې الله بندگان لري زفر کا وسیم الله ورګي مقصود دې خبره ده چې د لوګي د وجنه د فقر د فقې د وجنه دین کې بسره تغییر نه راولې چې دینی پروګرامونه د سړي خراب شي که زمونږ اقتصاد کمزورې شم جهاد هم فرض ده او دا نه که زمونږ اقتصاد کمزورې شم د الله د دین دعوت هم فرض ده او عبادت هم فرض ده د امتحانات برازي کړه د جلب راشي د جلب زمانه کې ډېر امتحان د دین زیات سخت برایش سخت امتحان برایش به هم سره دین نه پریږدي الله به دین بکله به دین چې موږ جنت د الله نه غواړو او د الله رضا غواړو خو دې پر بسنه سخت هم سره تیاری کړم الله سبحانه وتعالى دې ګرانه امتحانات به موږ راولي ډېر کمزوري موږ هم مسلمانانو به دعوت هغه جاری ساتو دعوت د کاو بندگی به د الله کېدله تربيت به د مرګرو کېده نبی صلی الله علیه وسلم باندې کې تقریبا درې کال پورې په دې کې بعضی مشرکان د سيو چې د دیو خپلوانو ناغي به د لګ لګ شانتي د شپې پټ پټ د دې ته تامن اورل غلا لکه یو پای کې حکیم ابن حزام رضی الله عنه چې رسول الله ایمان راوړل د خپل ترور ته چې خدیجه رضی الله عنها هغه ته به اورل د غلې غل غنم به اورل غل د شپې به اورل غل زګه د مشرکین نه لريده هلته وعده شوې ده چې رضی الله به سن ورکو یو ورځ وای د غنم لګل نبدی که ابو جهل ولید چې دا په دې لار باندې روان دي ځکه هغه دا ساره نه لري کولې ابو جهل دې غلیظ کافرو هغه او ته ویل کدا چرته وړي دا تر ما بخیل حال ته محمد لوري عليه الصلاه والسلام او دا هغه مرګور الله هغه دا څه ترول لوړم وای دا باندې وړي هغه له جوړه مې ودوې چې نه جنگ شه په دې ابو المختری په نوم باندې یو مشرک هغه راغې او هغه تخلاص کړ هغه ته چې خیر دې دی چې ترول دې ته بلی کې دغه مکا وا سختی مکا وای دارنګ یو بل مشرک اغه هم دا کار کاوه چې د شپې به طعام اغه د شعب ابي طالب ته ورو چې داغه هشام ابن عامر نوم ده اغه هم دا کار کاوه پټ پټ به طعامونه وړل او دی به د خپل ځان لپاره چې شیخ حسن په دې څلور میاشتو کې بیا خسته او د مکه نه بهر بیا خسته وړاندې بتل دا ځکه چې بیا شیخ خسته وجه دا ده چې مکه کې دنه چا به شي نه خرڅاو لیکن مشرکین به دا کار مسره کاوه چې کله به د بار نه قافله را روانه وه او هغه سره به غلاوه نو مشرکین به د دې مؤمنان نه مخکې وروتل چې دی به د شیخ حسن هغه به ګران مثلا دی به په 100 روپیا حسن هغه به موږ له په 15 راک نو به هغه هغه به 15 خرڅاو نو دی ته به پام ځای کې تیر وسورانه به کاو هغه بار ته عمل کیو صدا ورانه کاو دونه سخت به راوسته و په دې سخت کې وو تکلیف کې وو اخر کې الله سبحانه و تعالی ثانی را وسره انما العسر یسرا د هر تکلیف نه وروسته ثانی راځي په دې کې دوه کارونه وشول یو د نبی صلی الله علیه وسلم یو معجزه هغه ښکارا شول او یو د بعضی مشرکانو په زړه کې الله شفقت واچو لاول د مشرکین شفقت هشام په نوم باندې مشرک دی هشام ابن عامر هغه چې دی دغه سره کې داراله شر دل تمنګ خورا کو نس کا کو نو مزه کو دغه بنو هاشم بنو متره د لوګي نمړ شو دا هم ډیر غلطه فیصله کړې ده دا ورانه ول غواړي وس د یو یو سره چا د پوره قوم په مقابله کې راوځي د هډر ګران خبره نه د شپې وګرځي د سرن ځان له کسان پیدا کړ نو لار د زهیر ابن ابي اميه المخزومي په نوم باندې یو مشرک دی چې د ابو طالب خوره دی د مور عتکن او عتکد ابو طالب خور و او د عبدالمطلب لور و نو د دې دا ویلې چې اتا کول طعام وتشرب شراب تګور طعامونه خوري او دل دجره مزیداری وبش کی وا اخوالک بحيث تعلم او ما ماغان چې د استاد په دغه کوم حالت کې دی هغه د لوګي نمړ شو لوګر ټول ته مزه کې ماغو یې زبر سوا کما ماذا اصنع انما انا رجلا واحد زه یو سره ما زبر سوا کما یو کس به څه شي وي په دته د پته ولا کې راځره دا سره هم په دې کار باندې خپه دی راي ولا معلومه ولا چې سخت دی که نرم دی ځکه دا طریقه عرب ډیرو خيار خلګو دا خيارته دا اينه زده کول پکاري سم د زوی د خبره نه ورلاندې کې لاول به داغه وا به را وا به را به معلومه کې داغه نظریه کې دا رسته به د خبره وکړي کده چې نو اول نه خبره وکړي خبره به نه ورانه شي او شرطه زده کول به غړ دي زه یو سلام لو کان معي احد کما سبل کسر د مرګ لري شوي نو لقمت فی نقض هذا بلا شم او دا صحیفه بدل ما تا کوم هغه لقد وجدت تاخد دم مندک وای څوک دی وای انا زما کان زه دې مرګره هغه خبر خو دې روغه ده خو ابغنی خالص اندرم قسم پیدا کول غواړي چې لږ نه بلی کې ده شام ویلار او د متعم ابن عدی په سلار متعم ابن عدی د مشر مشرک رو په عربو کې او په مکه کې خصوصا هغه لواره هغه دا ویلې چې ګوره دا بنو هاشم بنو مطرف ازم خپلوان دي یو د خپلوالي لحاظ کول پکار دي د عربو خو دا دي چې هغه د خپلوالي لحاظ ساتي او دا چې د رقت او د نرمۍ خبره وته وکړه ګوره دلته موږ مزید کوو غیر شي تکلیفونه کې هغه څه چې زه به سره کوم خو یو سره ما نو څه به وشي نه هغه او ته ویلې چې بل کس پیدا کړي مته منه دی او ته ویلې نو ویل قد وجدته بل شته وای څوک دی وای بل مرګه مې پیدا کړې زهیر ده و دریم طلب کو دریم مشه کنه چې عظیم دی شو هغه ته څلورم طلب کلا شه څلورم وګور هغه لاله بل بختری لا بل بختری او مشرک هغه لکه نرم دي نرم نرم مشرکان به څنګه زیاده هغه لاله هغه ته دا خبره وکړه چې د خپل ولید زمون دي خلکو سره وګور دا ظلم پکې دا ولید شي کی ناغې ویل چې زه په یو سره مونږ بچو په دې باندې څوک خبري کول ولا شته هغه چا شته دی درې کسان هغه وته ورو خدل ځان یو ته ورو خدل هغه نور مرګ یو ته ورو خدل څلور برابر شنو وای دا چې وګه بلم طلب پنځم هم طلب لار د اسفد ابن زمعه په سوار ابن عبد المطلب ابن المطلب ابن اسد زمعه ابن الاسفد د دې په سوار هغه ته دا خبره وکړه چې دی بارګه انسو خبرې کوي وای هاو وای څوک دی وای دا کسان دي دا سره پنځم مرګري برابر ټول بدی اتفاق وکړه حجون علاقه ته لړ اپا غزه کې لوځو کې اتفاق وکړو چې سبا له دا صحیفه موږ شتو او ما ته وبیه د قریشو خلاف کوار څنګه چې څه وشو به شي خو موږ بدی باندې ورځم چې دا ظلم په صلاح شوی دا موږ نه مننه الله دای ورګه دا شفقت واچو کله کله د ان الله لا یعید هذا الدين بالرجل الفاجر د فاجر شي د وجه د دین یو کار وشي او مسلمان د فیدا ور ورسی د کافر د لاسم کله کوي د کافر نه د شي منفعت خصلم جایز دي د کافر نه سره فیدا واخلي د اسلام د غلبې د پاره او بلا قید بلا شرط دا جایز به دي کې ممانعت نه وي الله سبحانه وتعالى په اذن معنی نو دي کې دی چې وې سار لا اراله او خپل مجلسونه کې کیناس مشرکین به بدی مسجد حرام کیناس او ګبي بهشتري وسګارو ګزګا گز سکار نو کله به کال کې شرط تجارت لاله نو روزګار نه اس همدغه فسادونه شرونه دي کارو سره جو وسګار شه د شرونه فسادونه به کوي لګي ځکه داخله الله اکثر مصروف کړي چې د شر نه دا بندگان نور خلاص کدا ټول بندگان وسګار و تاسو په صادونه په دنیا کې لیدلې وي په داخله کې الله مصروف کړي نو بده کې زهر دا خبره وکړه چې سبا الاول خبره کوم چې زهر ابن ابي ميل مخزومي ویل ما ته فريز الاول خبره یو کې څه جن جوړه غوسته او تواب د بیت الله نه وکا او به راغی اواز یې وکړه په مسجد حرام کې چې یا اهل مکه یا مکه والاو والله لا اقعد قسم بالله کزه بس مکه کینم حتى تشقى هذه الصحيفه الظالمه القاطعه ترسوج د صحيفه د ظلم او د قطع رحمي دم شغل نه دي د تاسو کوم صحيفه لیکل په کعبه کې دن نظر انده کړی دا زه شکم قسم په الله کا واسه پوری کینم ابو جهل دلته چې حاضر دی هغه ویل چې کذبت والله لا تشق دروغ دی قسم په الله کا دا څه کوشش کوي هر ځای کې دا شریر ما شته ده نه بلې کې زمعنا صدوه تبيجي والله انت اكذب قسم بالله تبي غد دروغ جنه والله لا تشق قسم بالله جدا بشكوليش هغه بګه دا خبره دا بشکولیش دا موږ نه پریدو موږ دې باندې راضی نه لا نرضى حفظ كتبت موږ دې باندې راضی نه او چې بده کې کوم شي نه لیکل شي دې باندې موږ اقرار نه کوو پدې کې متعين عدي ویل چې صدق سما تاسو دوه رښتیا ویلې وکذب ما قال غير ذلك سوچ دا بل خبره کې غدر او جند نه برو الى الله مما كتب بها من الله ته براءت کو دا خبر نه چاپ کې سري کړي ولا نقر بها فدې من اقرار نه کو دا یو مشر سره چې غدا خبرو کنه ابو جهل له ځانه ذلیل لکه کته ک نه بدی کې ابو البختریم دغه شان خبر او که بالکل هم دشه دا نغه هشام چې کوم نغه په کې دغه شان خبر او که دغه شان ده ابو جهل چې دی نغه بالکل ذلیل شغاغه خپل خبره واپس واسنه غوړې شي والله لقد تشور بهذا الامر بغير هذا المكان بالليل بغير هذا المكان دا خو دغه خبره ده چې دا چا مشوره کړی ده او د شپې دا مشوره کړی ده او د دې مکان نه بغدا نه صافي خبره نه ده دا کوم چې وسو شو دا نه صافي نه دي د بار مشوره شوی خلکو له مشوره کړی ده تاسو اتفاق پدې کړی دا خبره چې وکړی شو نه بدی کې په دې باندې اراده اوس وکړه شو چې دا صحیح فرق لري او شکی نه دلته یو معجزه د نبی رسول الله کاره کړه بیا رسول الله صلی الله علیه و آله ته نبی کریم صلی الله علیه و آله دا معجزه هغه کاره شی و چې الله رب العالمین خبر ورکړه چې په کعبه کې جدن نه کوم صحیفه کاغذ ورندو شغه څوک ورته نو ځکه کعبه بند او د مشرکین مو جندو دا شولې و او چابی به دغیر سره وسو کېتن نه بر پرې خود دن اغه صحیفه باندې الله چنجه لګولې او د دې چنجه دا کار کړی دی دا ټول کاغذ یې خړلې د دې د ظلم خبره ټولې ته خړلې او صرف د الله نمونه چې کی هغه پرې خوښته دا ناشنا د الله د قدرت نه کم دا د وجود او د رسول الله صلی الله علیه وسلم معجزه ده مشرکین ودا چې بسم الله لکره بسمک اللهم بسمک اللهم ټکه پکې ده او یا والله لفظ چې کوم ځای کې ده هغه پکې ده د لفظ الله الله وغیره دا پکې ده او نور دي ټول خبرې چې دا خړلې دي څنګه به الله لګواله دا خبر ابو طالب تورک چې زه دا خبر در کوم چې په کعبه کې دن کوم کاغذ دی هغه دغه شان چل بشوي ابو طالب هغه د شعبه بي طالب نه روه تاسو سید الله مسجد حرام ته په دې ورځ باندې هغه مورغله هغه ناشته دا واقع مخکې دراله په دې کې د ابو طالب مشرکین ته ویل شي ما ته دې وراره خبره کړې ده کدا شرط په دې خبره کې دروغجني مزي تاسو در کوم استعمال کوي او که چرته رښتینی وي نو تاسو ولې موږ سره دا ظلم کوي او دا خپل ولې راڅخه کټ کوي او دا ظلم زه تم شروع کړل دا ولې دا ظلم موږ سره کوي قطر رحم هم کړی درې کال اوس هغه څه خبره دا غدار چې هغه دا خبر ورکړي چې په کعبه کې جدن کوم کاغذ دی نو چې جوړ کړل دی او ټول ختم کړل دی سوا د نمونه د الله نه چا به باقی دي نو بیا څنګه کعبه تر هغه نه به درې کال وکړي او نه کعبه دروازه کولا وکړي دا نه هغه شی لیدل او نه پغه بسم الله باندې پوهیدا ځکه نبی صلی الله علیه وسلم ته حروف نه ورتل لب به تیسه دی حروف باندې نه پوهیدا چې دا لب د شنی ولاړ یو دا بي د سی ویو دا سی د سی دا پته و ځناوه ځکه چې کوم سکول وغیرہ شی ویل نه او الله ولې نه لمر کړو عجب بدا دا ناغي چې دا خبره خو ډیر ناشنا وکړه په دې ما بین کې چې دروازه کولا وکړه شو دا کاغذ راوخه ټول خړلې شی او صرف د الله نومه کې باقی و څنګه چې نبی رسول خبر ورکړه دا قشانه نو یو خوا کاغذ وش کولای شي د دغه کسانو د وجنه د دغه مشرکین د شفقت د وجنه چې دا سره پنځه مشرکین په ځریکه الله د شفقت اچول او دیم د نبی صلی الله علیه وسلم د معجزه په دې کې ښکارا شول ابو طالب دې ته ویل نو مشرکان خپو یو جداد الله حق رسول یعنی دمره در ایلو تر ښکارا شول چې شمار نه دي دونه د ایلو ته وخت وخره کاری کی لیکن د اسد وینا سره مشه ته باقی ناغي فسد کړهل او دای ویل شي لکه څنګه چې الله سبحانه وتعالى تعبیر کړی دی په سورته اقتربت الساعه کې و ان يروا ايه يعرض ويقول سحر مستمر کدي هر معجزه ویني کنه و هر سخت تاریخ جادو سره د دې سړي سره کار معجزه ویني تر دې چې دا معجزه ویلې ده چې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم په میته اشاره وکړه الله په من باندې دوزې کړل او زمکه ته لاندې را پریوت او په زمکه باندې لګې د بیت یو ځای شول نو دی ویل چې هر سخت تاریخ جادو سره د په زمکه باندې کولې چې دنه په اسمانونو باندې کولې چې تاسو ورته د تاریخ جادوګر د شنو وجه دا د الله قدرت دی دا شهر نه دی دا د الله رسول الله خو بس دا رسالت یې نه مانه انکار او زده کاو نو دلته د احکار معجزه ولیدله رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکن دی به ایمان را نه وړو ودا کارو شو په دا داو شو چې نبی صلی الله علیه وسلم او دغه مرګری رازاد شول د شامه به تعین نه وروته لبی تخبل زین ترال او مشرکین او څنګه قطر رحیم چې کوم هغه ختمه کبی ته خبره تر شروع شول او بیا شرع او شروع شول لیکن مشرکین ما عشان په کفر باندې کلک ولر یو ما عشان د نبی رسول الله قتل اراده لري او د حق تابع دی نه کوي دعوت نه پری دي دا دعوت حق هغه نه پری دي چې د دې په دنیا کې خوش امدا کار کوي امدا عشان نه په دې کې هغه یو وفد تیار کړ چې را د ابو طالب ته دې پر لور لګو اخر نه وفد په دې وجه باندې د ابو طالب نه جوړه ده هتیا کال تر رسیدل د سې سبا مرشي او ورسته موږ محمد رسول الله وژنو نه عرب را پسې خان دي چې ګوره کله تر موجود او نسیو ته نشو ویل دا غنه یې دل او چې کله تر مړ شو نو سره ولګي دا غه مړکو نو به را پسې خلک خبري کوي نو راځي چې د وسنه دا خبره اوس را تمامه کړي دي سړي سره دا خرانه وفد چې ابو طالب ته ورغله پنځیش کسان نه مرکب وفد وټ وفد یې جوړ ابو جهل باندې کې دی او عتبه پکې دی او شیبه پکې دی ابو سفیان پکې دی چې به رسول الله مومن شوی دی او پنجیش کسان دی ابو طالب دی زمانه کې ناجوړ هم دی بډا هم دی خاص کر دی شعبه به طالب دی حصار دی جیل اغواله هم دی د درې کال د جیل زندگی وا خلک وایي یوسف علیه السلام جیل کې وخت تیر کړی دی یوسف علیه السلام ټیک دی جیل کې وخت تیر کړی ډیره زمانه تیر کړی دی تقریبا یا څلوېخ کال سوک زیات دی چې دونه وختونه یوسف علیه السلام تیر کړی لیکن څنګه نبی رسول الله هم درې کال جیل تیر کړی دی جیل زندگی وا ډیر سخت ژوند دی هم د جیل په شان ته وبیانې دی دا زندگی باغ باندې راغله او د شنوران بیا وسره شنو باندې راغله داره زمانه کې دا حق په نشر شاعت کې دا حالتونه راځي دا سبعید حالتونه نه دي چې نن دا سخت راځي او په خوا زمانه کې نو دا په خوا نه شي شروع دي دا حق صلی الله دا سخت لیکلي دي په دې کې دا وفد وره ابو طالب ته دایو ویل شي موږ راغلي دي د بار چې ته زوراره دي منه کې چې موږ به د سرکار نه لرو دا موږ سرکار نه لري دې موقع ته سره ورسېږي دا دې موږ نه بنشم بدلنه بنش ته زمنګ د پاره شکم شرطونه لګیا غم ولګاو دا د شکم شرطونه دی غم ولګاو شرطونه مې نه تا ته دروس پاره زه خیر ده ته زمنګ نه څه خبره واخل او څه ده نه واله خو زمنګ بس یو اتفاق راشي او دا دعوت بنشي امو مې دا خبرې نه کی په هغه دعوت به بنديږي غرض یې دا و زمنګ نه څه خبره دا غل پاره واله یعنی کوم نه چرته پیسې غواړي مال غواړي زمکه غواړي چاوله ورو او داغه لپاره چې زمونږ لپاره داغه خبره واره چې دا دعوت باندې کوي ابو طالب نه جوړه بدی کې نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم را طلب کوي شاغت وي شرا شرا وای دا ست قوم دی راغله دی او ستنه مطالبه کوي چې ته دیو عیبونه وي او دیو دالې هو عیبونه وي د دې نه تبان شو دی ستنه دا مطالبه لري تاسو به کار نه ته د سکه دی سکار ملاره خپل عبادت ځان لکه واستای عبادت کې هیڅ څه نه کوي لیکن دې سره کار مله را دعوت ته مور کاو ولی کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو مختلف روایتونه کې مختلف الفاظ راځي یو به کې دا چې انی اريد منهم زد دین دایره دلرما بل وخت کې دې چې راځي الا تدعوهم یا عمي تینرا بل الا ما هو خير لهم هغه خبر د جديد لپاره غواره ده الى كلمه وی خبره ته دا چې خبره ده تدین لهم به العرب چې عرب به دې تابعش وتؤدي اليهم العجم والجزيه عجم کافر چې کوم دي دې ته بجزيه ورکه جزيه دې دې ایمان راوړي ان یو کلمه دی وای نو عجم بجزيه ولا راوړي او عرب به ټول تابعش الله بوله مشري ورکی زکه چې قانون دا دې څول چې په توحید الله باندې ودریږي او ابتداء ودریږي او الله مشري او عزت ورکی بده دا خبره وو نو بدی کې شرم کې دا څنګه خبره کیږي و خبره دا دونه عزت منه خبره ده ابو جهل به کی ویلې شي والله لنعتقها وعشر امثالها یو خبره سچ لږ بدل عمر چې دې خبرې چې عرفم تابع کی یو عجم له جزیره وړي دا خو مزیدی انا لسه سم ته فرمایي چې قول لا اله الا الله دا د لا اله الا الله کلمه وي وتخلعون ما تعبدون من الانداد دا کمن دا چې تاسو نه ولې دي دایست پرې ده دا معبودان دا شرک دا د کانو د بوټو عبادتونه دا پرې ده په دې کې مشرکان یو بل توکل سره دا سره د خپل دعوت نه ناوړي او دا نی ساريږي زي استلاجه وان تلق الملا منهم روان شو وي زي په دې مکی کې استخاره شي او خپل عقیده باندې کلک شي او دا په ناشنا خبر ده چې دا سره کوي دا سره موږ نشو منلې ابو متاخرین منه والا ورکړه چې متاخرین مذهب کې دانه دی راغله به دایته الله سبحانه و تعالی دې باره کې نازل مکړو وان تلقى الملأ منهم ان يمشوا واصبروا على الهتكم ان هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في المله الاخره ان هذا الا اختلاق في المله الاخره متاخرین جو دا خبر موږ نه دا ورده وصبر متاخرین دا په سلام دا کړی چرته چې دا توحید دی او یو الٰه دی او دا غبندګی دی کیو دا نور الٰه دی نه نبی رسول الله په دا غزه کې ساحر کذاب او چې دا ساحر دی او کذاب دی او ان هاذا لشان عجاب دا خو ناشنا خبره ده چې دا ټول الٰه به موږ پریدو صرف یو الٰه برانی شو دا ته لري ناشنا خبره کوي دا الله توحید په بدل کې ده او الله دا علم خپل توحید پیدا کړی ده خپل یو والد لپاره پیدا کړی ده چې بندگان به یوازې د الله بندګی کوي دی مقصد د پردا کائنات پیدا دی چې دا پکې نه نو په دې کائنات باندې الله سکی د څه لپاره پیدا کړی الله دې ته څه ضرورت ده خو مشرکین دغه مرکزی او اساسي مسله نه منله بس ایو پاسه د الله وایزا منگ بعد دوسرا گورو تدی چې الله واسمنګ د پمابین کې پیسې لوي مشرکین روان شوه پاسې د انبیر صادق اسلام خپل کار به روان شو دا احوال رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې حال کې هم لګې د دعوت کوي او ما غشن خپل کار چې هغه نه پریدي او مشرکین چې په ما خپل حال باندې لګل کسان چې ایمان راوړي لګي په کم کم په مګه کې لګل کسان ایمان راوړي خو ډېر په خو خلکو ایمان راوړي هغه کسان به ایمان راوړو چې ډېر چت بصیرت به لاره او ډېر غټ عقل به لاره او ډېر لوی صبر به لاره هغه خلکو به ایمان راوړو ځکه چې سوچا تکلیف ته ځان وړاندې کول د ایمان د دنیا د مفاد نه به هیڅ شي نه سوا د تکلیفونو د مصیبتونو د پریشانانو نو که ډېر بصیرت به سره نه او ډېر عقل به او د الله رحم به نه نو انسان ایمان نشه راوړل او ډېر لږ کسان ایمان دی وخت راوړل په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم باندې عام الحزن راغې د غم یو کال پر راغې دا لسم کال د نبوت زمانی ته خبر ورسېد لسم کال د نبوت د درې کال خوا شاده ابي طالب کې په تکلیفونو تیر لسم کال د نبوت باندې نبی صلی الله علیه وسلم باندې یو دو غمونه رااله چې دا هیڅ تشریح ان شاء الله تعالی به په بل هفته کې هغه کې چې هر هر مصیبتونه ګرال نبی رسول الله کال ته به د عام الحزن هم کې خدا د غمونو کال دا غمون کال نیمه تا کې خدا چې دا یو زحد به ان شاء الله تعالی به بیان کو الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو ته خپل دین باندې ښه بصیرت راکړي صلی الله وسلم علی نبینا محمد وعلى آله